To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 30 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma prądu w 56 tysiącach domów. Służby nadal zmagają się ze skutkami nawałnic. Czterech Polaków wyróżnionych medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Francuzi oceniają plany Macrona. Lubią prezydenta, ale nie propozycje zmiany prawa pracy. Po wczorajszych nawałnicach około 56 tysięcy domów w całej Polsce wciąż nie ma prądu. Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa powiedziała, że do największej liczby awarii doszło w środkowej części kraju. To już znacznie mniej niż jeszcze wczoraj wieczorem, no ale ciągle jeszcze te awarie są. Najwięcej na Mazowszu, bo 32 600 odbiorców, ale awarie występują też na przykład w Podlaskim, Łódzkim. Naprawy cały czas trwają, ale jeszcze trudno w tej chwili powiedzieć, kiedy wszystkie awarie zostaną usunięte. Straż pożarna interweniowała dzisiaj ponad 2000 razy. W sumie w ciągu 2 dni burz i nawałnicy poszkodowanych zostało 9 osób, w tym 4 strażaków. 4 osoby uhonorowane medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Izraelski Instytut Yad Vashem pośmiertnie odznaczył Polaków, którzy z narażeniem życia w czasie II wojny światowej nieśli pomoc Żydom. Wyróżnienie odebrały ich rodziny. Ceremonia w Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu była okazją do pierwszego spotkania rodzin ocalonych i niosących pomoc. Tak było w przypadku Elżbiety Kołodziej oraz Anety Weinerich. Elżbieta Kołodziej odbierała dziś medal przyznany jej zmarłej ciotce Bronisławie Porwit, która wspólnie z ojcem pani Elżbiety organizowała ucieczkę dzieci z krakowskiego getta oraz akcję nielegalnego dostarczania żywności dla Żydów z obozu w Płaszowie. Wśród ocalonych dzieci była Aneta Weinerich, która po ucieczce osiadła w Australii. Pani nas uratowała. Spotkaliśmy jej siostrzenicę i ona dostaje medal. Niesamowite przeżycie. Nie sądziłam, że mnie takie coś spotka. Takie zadanie sobie dali i ratowali. Medale otrzymali jeszcze Adam Janik oraz Maria i Wincenty Kwiatkowscy. Wykazali się nie tylko wielką odwagą, lecz również wyjątkową szlachetnością i humanizmem. Mówiła wiceambasador Izraela w Polsce Ruth Cohen-Dar. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata jest najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilnym przyznawanym od 1963 roku. Uhonorowano nim 26,5 tysiąca osób, w tym ponad 6,5 tysiąca Polaków. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Francuzi dobrze oceniają plany Macrona. Wątpliwości budzą jednak zmiany prawa pracy. Prawie 4 na 5 popiera propozycje prezydenta Francji dotyczące walki z terroryzmem. Jeszcze więcej jest zadowolonych z proponowanych reform etycznych w polityce. 74% podoba się styl komunikacji prezydenta. Gorzej jest ze sztandarową reformą prawa pracy. Nie popiera jej 55% badanych. Sondaż przeprowadził ośrodek Uduxa dla dziennika Le Figaro. Ze stanowiska odchodzi przewodniczący Rady Dzielnicy Kensington and Chelsea, w której na początku miesiąca spłonął wieżowiec Grenfell Tower. To efekt krytyki pod adresem lokalnych władz za to, w jaki sposób zareagowały na te wydarzenia. Z Londynu Adam Dąbrowski. Największa tragedia w Londynie od czasów II wojny światowej. Tak Nicholas Paget Brown nazwał pożar z początku miesiąca. Podkreślił, że skala wydarzenia była tak duża, że samodzielnie nie poradziłby sobie z nią żaden samorząd. Dodał, że szereg zarzutów dotyczących reakcji lokalnych władz na tragedię będzie musiał dopiero zostać zbadany podczas śledztwa. Wreszcie kluczowe słowa. Jako przywódca rady muszę przyjąć część odpowiedzialności, szczególnie za to, że zaakceptowałem analizę prawną, która doradzała mi, by nie wystawiać śledztwa na szkodę poprzez zezwolenie na publiczną dyskusję. To nabrało już wymiaru politycznego. Nie powinniśmy się skupiać na tym, skoro tak wielu ludzi tu umarło lub ma status zaginionych. Dlatego zdecydowałem się odejść tak szybko, jak wybrany zostanie mój następca. O dymisję apelowali lokalni politycy opozycji, ale też burmistrz Londynu Sadiq Khan. Obecny bilans tragedii to 80 zabitych, ale policja ostrzega, że liczba ta wzrośnie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro przeważnie pochmurno, możliwe lokalne burze i opady deszczu. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza. W nocy na północy i wschodzie kraju również możliwe lokalne burze i opady. Nad morzem silniej powieje wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Temperatura od 11 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do maksymalnie 16 stopni w pozostałych częściach kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

To była Sharon Van Etten, a ja zaraz będę płakać razem z Soko. We might be dead by tomorrow. All your love now, 'cause for all you know, we might be dead by tomorrow. I can't go on wasting my time adding scars to my heart, 'cause all I hear is I'm not ready now. And I can tell that you didn't have to face your mother and losing her lover without saying goodbye, without saying goodbye. But if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready for life? So let's love for me, let's love loud, let's love now. Soon enough we'll die, 'cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die. Cause soon enough. Do dzisiejszego programu postanowiłam wrzucić zespoły, które bardzo lubię, które przewijały się przez te pół roku lamentów bardzo często w moich audycjach. No i nie mogłoby zabraknąć zespołu Sonic Youth, który też śpiewa nam o końcu świata. Do you believe in rapture? sensation? Do you believe in second chance? Do you believe in rapture, babe? No właśnie, it will all end in tears. Przed dzisiejszą audycją miałam taki pomysł, żeby zaprosić płaczki, które będą płakały tutaj rzewnie przed innymi mikrofonami z powodu odejścia mojego z Trójki, zakończenia lamentów, bo tak się właśnie to skończy, skończy się łzami. To był zespół The Drums, który miałam szansę zobaczyć w bardzo dobrej formie na festiwalu South by Southwest w tym roku. A teraz The Carter Family, bo wiadomo, że w niebie nie ma depresji. No depression in heaven. Hark, here the hearts of men are failing, for these are latter days we know. The great depression now is spreading. God's word declared it would be so. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble. My home's in heaven, I'm going there. Bright land, there'll be no hunger, no orphan children crying for bread, no weeping widows toil or struggle, no shrouds, no coffins, and no death. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble. My home's in heaven, I'm going dark hour of midnight nearing. Tribulation time will come. This storm will hurl the midnight fears and sweep lost millions to their doom. I'm going where there's no depression, to the lovely land that's free from care. I'll leave this world of toil and trouble. My home's in heaven, I'm going there. Help me to see what it's all coming to. Crumbs on the table and mud on these shoes. Treading so long, I can't see where we've been. Tracks on the trail and nails digging in. Who's to say it's all for the best? W sklepie spotkałam młodą dziewczynę, która powiedziała mi, że podobała się jej bardzo audycja o psach i dostarczyła mi jej bardzo dużo przyjemności tą audycją i bardzo dziękuję Państwu za wiele słów aprobaty i miłości, jeżeli chodzi o lamenty i odmęty, ale dziękuję też za krytykę i dziękuję wszystkim tym, którzy nie słuchali mnie co piątek i tym, którzy słuchali. Będzie mi Państwa bardzo brakować. A teraz zagram Wild Beast, zespół, który chyba najczęściej przewinął się przez lamenty i odmęty i teraz też będzie śpiewać o końcu, że koniec przyszedł za wcześnie. chciałabym bardzo podziękować za wszystkie maile, które Państwo do mnie przysłali. Proszę pamiętać o tym, że mój adres mailowy lamenty@polskieradio.pl będzie jeszcze aktywny przez chwilę i ja bardzo chętnie poczytam sobie maile od Państwa. Czy w ogóle ktokolwiek za mną tęskni, czy nie? Czy może dobrze, że ktoś wszedł już na moje miejsce w tą ramówkę? Więc ja bardzo chętnie przyjmę wszystkie słowa, i te dobre, i te złe. A teraz będzie R.E.M., która debiutuje w ostatnich lamentach. Chyba nigdy nie zagrałam R.E.M. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up a knock, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High wire and a fire representing seven games in a government for hire. Fury's breathing down your neck. Team by team reporters babble Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population common food. What it'll do, save yourself, serve yourself. World, serve its own needs, listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright. Like feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slash and burn, return, listen to yourself, churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Drodzy Państwo, lamenty i odmęty nie mogą się skończyć od tak. Musi być jakaś niespodzianka na koniec. W związku z tym przypedałowała do nas na rowerze Kasia Piszek. Dobry wieczór. Moja ukochana Kasia, z którą gramy razem w zespole, po to, żeby zagrać piosenkę o końcu, piosenkę o rozstaniu. Zaśpiewamy ją razem i będzie to mała live sesja na antenie lamentów, odmętów, na antenie trójki. Mimo że lipiec sople, z ust zwisają mi. Znów przywitałeś wiadrem z lodem, zdusiłeś ogień, choć się jeszcze trochę tlił. Spalam się każdego dnia przy tobie. Była Kasia Piszek i Monika Brodka. Lamenty i odmęty. Odcinek ostatni o końcu świata.

Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za te ostatnie szalone i wspaniałe 10 miesięcy mojego życia. Były one dla mnie szalenie ważne, istotne i bardzo dużo nauczyłam się dzięki Trójce i dzięki tym audycjom. Wyszukałam mnóstwo muzyki, o której nie miałam pojęcia, również dla siebie, ale przede wszystkim dla Państwa. Dziękuję Piotrowi Mecowi za zaproszenie. To nie jest moje ostatnie słowo, obiecuję. Dziękuję pani Ewie, dziękuję pani Renacie. Dzięki nim w ogóle tutaj istniałam i mrugały do mnie tym czerwonym światełkiem i bez nich na pewno bym sobie nie poradziła. Dziękuję Oli i Piotrowi, moim wydawcom. To już jest koniec. Nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść. A na koniec historyczne zakończenie Lamentów i Odmętów utworem Asleep zespołu The Smiths. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, I will be gone. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep. I don't want to wake up on my own anymore. Sing to me, sing to me. I don't want to wake up on my own anymore. Don't feel bad for me, I want you to know. Deep in the cell of my heart, I really want to go. There is another world, there is a better world. I'm lost today. I'm lost today. Autopromocja.